राम। यह प्रवचन परम सद्देय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2062 तदानुसार 9 अप्रैल 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम पराकृष्णवंदम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार धर्म वंदे नंदारिजाणे ज्ञान मुद्राय कृष्ण गुरु मदन देव श्री परमानंद कृष्ण मंदिर जगदगुरु नवनीत पूर्ण सुंदर मुखारविंद नेता कृष्ण परम जाने हरिओम नम स्वे नम गोविंदय नमो नम श्री गुरु चरण कमले नम महाशिव नम सर्वेभ्यो नमो देखो जैसे सबसे श्रेष्ठ मनुष्य ऐसे ही मनुष्य के जीवन में ऐसा पाठ पढ़ने का समय जो आता है 84 लाख में मानव शरीर है इस तरह दूसरा ये दुर्लभता समझ नहीं आती है। साधारण देखते पाठ ऐसी बात नहीं है, भगवान की बहुत कृपा होती है तो ऐसा फल मिलना है। सैकड़ों सज्जन पैदा माता है भाई सज्जन मिलकर के पाठ करते हैं, ये भगवान की अलौकिक कृपा। ऐसा आनंद उठाना चाहिए जब ऐसा मौका मिलेगा पाठ पाठ करेगा देव से तत्परता से उत्साह से मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को दादा करना नहीं है, मेरे को करना है जैसे मन से दुर्लभ है ऐसे इस देह में ऐसा अवसर दुर्लभ खूब लाभ उठाना चाहिए। सांस लेते बीच में तो घर में बैठ कर पाठ करना चाहिए, कभी नहीं पूरे दिन तीन दिन लाभ है तो पहले दिनों को पाठ कर देगा, पाठ में कमी न रहे ये प्रार्थना और सब हो रहा महात्म नम सबसे ऊंचा पद है असहा पद, कोई इच्छा न हो, न संसार की, न परमात्मा की, न आत्मा की, तत्वता चीज है वो असारूप है, असारूप तत्व है, जिसमें कोई इच्छा नहीं, कोई भावना नहीं, असहपद की प्राप्ति असहा हो, जो असहपद सबसे बड़ा है, मूल में क्या चीज है, असहा और सहा, संसार चाहना और परमात्मा से अचाहना, संसार जितने अंश में पेड़ लगे हैं उतने अंश में भगवान से द्वेष है, यदि ये द्वेष करवा हरे मानेगा नहीं, द्वेष हमारा है ही नहीं, भगवान द्वेष है, संसार में प्यारा लगे है उतना ही भगवान से दिया, परमात्मा संसार तो चीज है, कोई ऐसा नहीं हो तो परम पद सत्य प्राप्त है, सब कुछ सत्य है, परंतु वो असहा पद प्राप्त होने पर है, कोई चुप होने चुप नहीं होगा, चुप हो सकोगे नहीं, मन में संकल्प उठते जाएंगे, अच्छा पद का अनुभव हो जाएगा, बेचार न पैदा होगी नहीं, कोई चाह न पैदा, और अच्छा पद रही परम विश्राम, पायो परम पद, परम विश्राम, परम विश्राम, वो सबको प्राप्त है, सब मात्र को जीव को, जो मन से हो तो विशेषता से, उसका कभी वियोग नहीं होता, असहा पद का कभी भी किसी से वियोग कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, वो है, अगर शक्ति हो तो है वैसे तो जो है, कुछ करना कोई चाहना है, ये चाहना है, सास उड़ जाओ नाश सब नीचा से नीच, तो केवल ब्रह्म था तो सहन होती बीच, ये सहन होती मिश्रो, आज सहन उठा दो मैं मिश्रो, कोई सहन किसी में क्यों, जो प्राप्त करना रहेंगे वो जो प्राप्त है, और त्याग करना रहेंगे वो छूट गया, ऐसा बद हो गया, प्राप्त करने लायक तत्व है वो तो सदा मौजूद है, और जिसे त्याग करना है उसे त्याग स्वाभाविक हो रहा, जैसे बचपन था अभी यहाँ कोई परिस्थिति सिद्ध नहीं हुई, फिर नहीं हाथी, फिर नहीं घोड़ा, फिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, ये फिर नहीं है, खाते खाया मना दे फिर खा, जो जो नर नदी पर है तो कार अशांत और है नाम है वो है परिपूर्ण है सत्य स्वभाव गुरु लड़ा नहीं है निराला नहीं है कभी प्राप्त करा नहीं है अप्राप्त होता ही नहीं है वह है वह है मैं ये नहीं दिखता ये दिखता ये नहीं है जो इंद्रियों से मन से बुद्धि से देखा जाता है बहिकरण और अंतकरण से वो नहीं है प्रत्यक्ष बात है आप अपने को बालक कहते थे आज आप बालक नहीं कहते वो ठहरते ही नहीं जो नहीं ठहरता उसी की इच्छा ये इच्छा टिकी हुई पर दो पर ही है संसारी को इच्छा है एक भीतर परमात्मा को इच्छा सत्य स्वभाव जो हमारे चल का विषय है देख रहे ये है नहीं मिलता नहीं मिला नहीं मिलेगा नहीं मिल सकता ही नहीं है ही नहीं मिलेगा नहीं के चिंतन में ही उम्र वादी उम्र जहाँ आप है वहाँ है देखो प्रत्यक्ष बात है थोड़ा सी लाख जुड़े मिल जाते हैं कोई से शरीर साथ नहीं रहता एक को छोड़ मिल जाता था अरे बदले ही बदले मिले गए धन हो जाए सम्मति हो जाए मान हो जाए आदर हो जाए बड़ा हो जाओ मेरे सब ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो कभी सोचते हैं तो हद कर दिए आदेश लो ना सतो विद्यते भावा आठ है ना भाव भी देते सता थोड़ा मैं सब बात करी पूरी तो संसार है ये नहीं है परमात्मा है उसे तो ध्यान नहीं है नहीं गिरा एक शब्द मैंने कहा वो परमात्मा से विरोध है विरोधी तो नहीं परंतु जितने विषय और संग्रह ये अच्छे लगते है उतना ही भगवान अच्छा नहीं लगता है वो अच्छा नहीं लगता है ही विरोध जो पहले नहीं लगते ये विरोध है वो विरोध मिट गया है मैं तो जवाब है वहां ये करना ये करना ये करने से गर्मी हुई है करना परिणी में खाने की अपेक्षा न करना वो परिणी में स्वभाव कुछ नहीं करना ये परमात्मा स्वभाव अस्वभाव हर तरह पर भी प्राप्ति होने पर कोई बाकी नहीं है। और नित्य प्राप्त है, सबको परिपूर्ण मात्र जीव को जैसे मनुष्य अंग विशेष मनुष्य में विवेक विशेष विवेक की प्रधानता है, जो विवेक का प्रधानता है उनको विवेक को लगा दिया जाए। जहाँ से पहुंचे हो आप भरमादा प्राप्त है, लोग भरमादा प्राप्त सब जगह है, जहाँ आप सब हुए वह परमात्मा है, आप कुछ भी नहीं करते परमात्मा से थे, सब आप सत्य पैदा किए सारे पदार्थ है, एक पदार्थ इच्छा सारे एक विषा परम विषा पर परम विषा परम विषा है, ये तत्व है, ये तत्व परम विषा ये बात समझ में नहीं आती, परंतु परम तत्व खाना की जगह विश्राम और पदार्थ की जगह भगवान, भगवान का आश है और करना कुछ नहीं, खाना की जगह विश्राम है पदार्थ हो जाए भगवान, यह दो चीजें कर रहे हैं, यह पदार्थ और क्रिया, यह संसार है, यह प्रकृति है, संसार का भाव है। देखो एक बात, ये प्रत्यक्ष बात है, जो चीज ठहरती नहीं नहीं होती, जो आती है जाती जाती नहीं, जो मिलती है जुड़ती है, जो उत्पन्न होती है नष्ट होती है, वो चीज होती नहीं होती है, वो उत्पन्न नष्ट नहीं होती, आती जाती नहीं, वो तो रहती रहता रूप सही कर रहा तो बेहतर संगना बहिजे, एक बेहतर ही रहता रहते सो रहता है परमात्मा है, परमात्मा नहीं गए चिंतन में हर लग जाएंगे हर परिणाम तो होगा, है तो संसार पैदा हुआ तो तेरी बातें आ गई, एक नींद आ गई संसार से छूटा और नींद आई, नींद और संसार वहां से उपाधि प्राप्त देने महान बाधा दो है, तो आश्रय तो सर तो परमात्मा है, इसमें सबसे बढ़िया सर्व गुहता बताया मां ने कम शरण बताया, सर्व गुहतम एक ही बार भगवान में हूं मैं, आप सब के सब सच्ची बात है भगवान में है, आप सब सब के सब है में है में है न, और कन्नी दिशा परमात्म तत्व और विश्राम पूर्ण हो जाएगा, वो विश्राम के लिए ये जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय तीर्थ व्रत उपवास जो किया जाए भी न करने के लिए करना सब एक बट जाए, निश्राम भाव करने के साथ में निश्राम भाव कोई कामना न हो, तब वो करने का वेग शांत होगा, शांत नहीं होगा। नाश वाले के चले करना करने का वेग शांत नहीं हो, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। वास्तव पर वह निरालस नहीं है, असापद क्षेत्र असापद प्राप्त करना और मैपन है, मैपन में दो ही बात है, एक जड़ एक चेतन, अपर अपर ते पर भूमि वायु मन बुद्धि आम समय सुख समाहम ये आम मृत्य सब ठीक है। हम कब मिटे माँ में कम शरण मिलता मैं तो अपना पीयू पिछाना जब ते एक एक कर जाना अब घर मेरे भया आनंद हरिघर सूर शुरू को नाम ले पिया प्रेम भरपूर अगर मैं ध्यान अवग्रहता दुख भय संसार दूर संता भी बड़ी माता है और परमात्मा में मौजी मौज आनंद हे नाथ हे नाथ तुम पुकारो जैसे सत्र ध्यान आदमी पार नहीं हुआ हे नाथ बचाओ बचाओ बचाओ हेलो आदम बचाओ हे नाथ बचाओ करना उचाना तो गंदा विश्राम आश्रय देव हम बस सर्व पर विभव शिष्य बस प्रसिद्ध बना योग है मैं वहां में हम तुम्हारे योग है मैं भाग लूंगा तो योग से मैं योग से मैं भगवान बहन करेंगे ऐसी मतलब सब था इस बार से निर्योग से बात होगा योग एक परमात्मा योग सेव की भी इच्छा मत रखो योग सब कहते जो प्राप्त है तो योग उसे रक्षा करना परमात्मा के साथ जितने योग है योग ने मैं करूंगा योग से महाम तो ये चमत्कार तो चले है बंधन हो जाएगा तो छोड़ देगा भक्ति हो जाएगा भगवान में लग जाएगा भक्ति हो जाएगी इच्छा छोड़ दे तसत हो जाए याद हो गया अरे परमात्मा के सामने उसका आश्रय ले लिया भक्ति हो वो है तत्व तो है सबके वास्तव में स्थिति है वह है सब आगे आपका स्वरूप भी है ही है नहीं वो है मान लिया ऐसे दिख लिया का योग है मत्ता है, नहीं योग है मानव। ऐसे उत्साह हो ही नहीं, हजार खुश करना नहीं है, खुश करना नहीं क्या बोलगा, जब रात दंड केवल हित के लिए चारा कोई नहीं, निष्काम भाव से सेवा करनी हो गई, निष्काम भाव से सेवा कोई चारा नहीं। ये अभी वर्तमान में लड़ने का है, चारा कुछ रखो और सेवा करो, सेवा करो सो बचाओ हरे का, सर्वे भवन तो सुविधा सर्वे संतु मेरा भया सर्वे बदारे प्रसन्न माँ कहते दुख पार हो गए, सबको आरा मिले सुख मिले वो मैं हमें उसने रुचि और रुचि दो में बेदबरी चाहना, ये अहम भी उसी मैं भी परमात्मा की प्राप्ति और संसार की प्राप्ति दो चाहना, ये दो चाहना मैं अहम पैदा हूँ, परमात्मा की चाहना और परमात्मा प्राप्त हो जाएगा और संसार निमित्त हो तो ही संसार निमित्त हो जाए हो ही निमित्त है जो प्राप्त करता है वो नित्य ही प्राप्त है, और जिसका त्याग करना है सत्य हो रहा है, जिसका त्याग करना है वो सत्य आप से दूर हो रहा है, और जो प्राप्त करना है वो नित्य ही आपको प्राप्त है। अब सुनाओ भाई कीर्तन, वो कीर्तन प्रेम से कीर्तन करो, ऐसे नकल आ जाए नकलने के चाबी है उसी में लगा, उसी कीर्तन उसी का जब उसी का ध्यान उसी का चिंतन उसी का प्रसन्न पाठन उसी में लगे रहना, कुछ नहीं करने का उपाय, कुछ नहीं करने की योग्यता मिल जाएगी, अभी योग्यता नहीं है, योग्यता तो साधना एक ही एक परमात्मा गरीब और कोई सर न हो, वो साधना में भी शक्ति है असहमत प्राप्त हो जाएगा, एक परमात्मा के एक भरोसो एक बल एक और विश्वास एक राम घनश्यामत चाहते तो स्वीकार एक भरोसो एक चाहना है, दो चाहना होने से अहंकार होता है, चाहना एक दिन अहंकार बन जाएगा, साफ है ना तो है ना, और कोई चाहना नहीं, कुछ भी ना चाहना असली बात है।